Lubię, gdy zbieram profity. Ze mną kompany, nie city. Czuję tu znowu, jak smakuje życie. Typa, jak tu wchodzi ten bicik. Zwierdalam futo i zagryzam nici. Titi boy leci, krąg zawodników. Wieczorem padam nad Wisłę bez kitu. Na siebie coś z letniego outfitu. O, wyjebany latam na wietrze. Czyś jak z lata na mieście. Mało lata, znowu na dresze. Kiedy to poleci tu na domu fence. Życie ma sens, uczył dokument. Gdzie cię miłem, to jak pierwsze halony. Teraz dopiero tą drogę rozumiem. Bo wszystko dostałem, co prosiłem Boga. Jedna noga na zewnątrz ryju. Wkrótce opuszczę to, co mnie stworzyło. Jedna noga na zewnątrz ryju. Spierdalam stąd, choć było miło. Ten smak życia musi trwać. Skarbie, przestań się bać. Pomyśl o tym za kilka lat. Rozumiem ciebie, bratku. Można utonąć tu na statku pełnym sztuk. Takie są fakty. Każda inaczej patrzy, każda inaczej pachnie. Nie oddasz serca żadnej, ale oddasz serce każdej. Zakochany kundlu, przejrzyj na oczy tu wreszcie. To przyjdzie samo, a ta twoja znów na Mazowieckiej. Żeby odgrzeszyć siebie, wstawi zdjęcie pieska. Zwana bestia, kolacja gruz. Żadna metka, dobrze, że na eskapele. Niepotrzebna już recepta. Wszystko już wiesz, serce pęka. To smak życia. Ten smak życia musi trwać. Skarbie, przestań się bać. Pomyśl o tym za kilka lat.